дзе Ганс павінен быў запісваць толькі праўду, адну шчырую праўду. Мы сядзелі на лаўцы перад лагернымі баракамі. Францушарт некалькі хвілін маўчаў, паглыбіўшыся ў свае думкі і ўспаміны. Пасля ён зноў намацаў ніць свайго расказу. У гэты час бушавалі страшэнныя бітвы між Смаленскавым і Масквою. Мы ведалі, што галоўнае камандаванне спадзявалася дабіцца рашучага пералому яшчэ ў кастрычніку, як мусіць вы ведаеце, увайсці ў Маскву да наступлення зімы. Гэта былі страшныя часы. Наша дывізія стаяла 3 тыдні пад бесперапынным агнём. Пад Ельняй мы страцілі толькі забітымі каля 1000 чалавек, пад Вязьмай яшчэ больш. Пасля разам з другімі часцямі мы рушылі ў паўночным напрамку. У нашай роце засталося ў жывых толькі 26 чалавек. Амаль усе лейтэнанты і фельдфебелі паляглі. Ганса часова прызначылі камандзірам узвода. Толькі Тама, здавалася, не магла ўзяць ніякая куля. Ён лютаваў, як крыважэрны пірат. У яго лексікон увайшоў новы афарызм. «Хто баіцца смерці, той знойдзе яе!» Аднойчы мы пайшлі ў псіхічную атаку. Ва ўвесь рост, з цыгаркамі ў роце, загадзя добра пачаставаныя шнапсам, мы ішлі, стралялі, быццам хацелі паліць свінцом усё поле. Але стралялі і рускія, і трэба аддаць ім належнае зусім не кепска. Усё больш і больш радзелі нашы рады, а крокі рабіліся ўсё больш няпэўнымі. Раптам там закрычаў «Назад!» І мы, як дзікі статак, рынуліся назад, беглі, падалі, падхапляліся і, кульгаючы, шпарылі назад, шукаючы надзейнага сховішча. Адзін обер-лейтэнант там у поўны рост, не спяшаючыся, вярнуўся назад на зыходную пазіцыю нашай атакі і разразіўся салдацкай лаянкай, не пашкадаваўшы ні бога, ні бацькі, ні маткі. Ганс сказаў тады: «Калі мы тут усе згніём, ён адзін і пройдзе праз брандэнбургскія вароты». Я пацвердзіў: «І іменна ён». Але гэтага не здарылася. Францушарт расказаў, якія перамены адбыліся з Гансам Шпербером у тыя дні. З таго часу, калі ён атрымаў маленькую калінкоравую кніжку, яго быццам падмянілі. Ганс, які раней так не любіў пісаць, з таго часу праседжваў над кніжкай кожную свабодную хвіліну. Гэта кінулася ў вочы не толькі мне, але і ўсім іншым. «Шпербер зноў піша», — гаварылі яны. «Ай, божухны, дык гэта ж ён піша свой запавет! Трэба і нам зрабіць тое ж самае, каб там дома не пабіліся за нашу спадчыну». Але Ганс не звяртаў увагі на жарты таварышаў, ён сядзеў і пісаў. Пад канец ён, здаецца, захапіўся пісанінай да страты розуму. Я ведаў, яму было так жа цяжка, як і яго Эльфрыдзе. У пісанні ён знаходзіў уцеху і сілы. Мы ўжо не ішлі пераможна наперад. Кожны метр зямлі даставаўся нам з вялікай цяжкасцю і каштаваў вельмі дорага. Нашы страты страшэнна раслі, а супраціўленне рускіх не спадала, наадварот, узмацнялася. Цэлымі днямі сядзелі мы на раллі, і ўжо заявіла свае правы руская зіма. Па начах даймаў страшэнны холад, спалі ў непаўразбураных сялянскіх халупах і не маючы на сабе нічога апроч тых лахманоў, якія мы цягалі на сабе цэлае лета, курчыліся ад халадзечы. Адзіным ратункам была Москва. Там дамы, тёплыя кватэры, там можна запасціся і тёплай зімовай вопраткай. Заставалася толькі наперад, на Москву, чаго б гэта не каштавала. Надышоў лістапад, выпаў першы снег. Ён наганяў на нас больш страху, чым самы моцны артылерыйскі агонь. Насельніцтва не захоўвала сваёй варожасці і нянавісці да нас. Лясы кішэлі партызанамі. Хто адстаў, той загінуў. Мы ляжалі недалёка ад Ржэва і ўтрымлівалі парослы лесам узгорак. Ганс часта здзіўляў мяне сваімі выказваннямі, якіх раней я ніколі не чуў ад яго. Не, ён ніколі не шукаў і не навязваў размовы. Ён толькі так, часам, быццам выпадкова, горка заўважаў. Ах, усё адно і тое жа шуканства і падман, або гонар, вернасць, ахвяра, гучныя словы, але прыгледзьце уважліва да тых, у каго яны заўсёды на языку. Гэта былі новыя словы, горкія словы роспачы. І паверце мне, яны прыйшлі з чорнай кніжкі ў каленкоравай вокладцы. Мы жылі ў заільдзелых халодных акопах, як дзікуны, брудныя, карослівыя і вашывыя. А мы мерзлі, праклиналі ўвесь свет, стралялі і хавалі сваіх забітых. Аднаго дня прыйшла нарэшце доўгачаканая пошта. Ганс атрымаў 4 ці то 5 пісем. Вы ведаеце, тыя, што ў блакітных канвертах. Значыцца, пісьмы ад яе. Ганс доўга разглядаў кожны. Прачытаўшы ўсе, моўчкі паклаў у кішэню свайго мундзіра, узяў рыдлёўку і пачаў капаць разам з усімі траншэю. І тады наляцеў на нас цэлы касяк рускіх бамбавозаў. Усе кінуліся хто куды, паднялася дзікая страляніна. Дзесьці ў баку ад нас бухалі зеніткі. Ганс усё капаў, нават ні разу не паглядзеў угору. Відаць, ён або марыў, або яму ўсё стала абыякава. Я крыкнуў яму, каб ён хаваўся. Ганс працягваў капаць. Да таго ж рускія, мусіць, мецілі іменна ў наш курган, бо бомбы клаліся навалам адна ля другой, адна нават бухнула метраў за 20 ад нас, вывернуўшы 3 вялікія дрэвы. А Ганс капаў і капаў. Толькі калі на яго накрычаў камандзір узвода і загадаў ісці ў сховішча, ён адкінуў рыдлёўку, сеў там, дзе стаяў, і утуліў галаву ў далоні. Мы вельмі баяліся за яго, але ніхто не адважыўся ўстаць, бо хто ўстане, лічы, што ён мёртвы. Я не зводзіў з яго вачэй, але не мог падысці. А Ганс, здавалася, нічога не чуў і не бачыў. А рускія скінулі не толькі бомбы, але і лістоўкі. Я злавіў адну. Нам прадракалі пэўную пагібель пад Москвой, калі мы не павернем назад. Гэта не было навіною для нас. Большасць з нас ведалі свой лёс і без іх лістовак. Сваю вайну рускія называлі справядлівай, нашу – несправядлівай. Калі мы здадзімся, яны абяцалі нам добрае абыходжанне і вяртанне на радзіму пасля вайны. Убачыўшы, што некаторыя з нас чыталі гэтыя лістоўкі, там крыкнуў: «Ну, каму ахвота?» Ніхто не адказаў. Увечары Мяне і Ганса прызначылі ў каравул. Мы ляжалі ў лагчыне між двума доўгімі залесенымі ўзгоркамі. Адзін трымалі мы, другі рускія. Была халодная, але цудоўна светлая лістападаўская ноч. Месяц, як снежны камяк, вісеў над зацярушаным лесам, міргалі вялікія, бліскучыя зоркі. Навокал магільная цішыня, ніводнага павеву ветру. Перад намі ў месячным і зорным небе святла ляжаў свежы, некрануты ў дзень снег. Раптам мы пачулі трэск галля. Насцярожана пачалі ўглядацца ў лес, які пакрываў процілеглы ўзгорак. Мы выразна ўбачылі некалькі рускіх у белых халатах, якія паўском прабіраліся паміж дрэваў. Я прыладзіў сваю вінтоўку, але Ганс штурхнуў мяне. «Не трэба!» Гэта быў відавочна рускі патруль. Ці спусцяцца яны з узгорка? Мы налічылі 4 чалавекі. Яны былі выразна відаць на фоне цёмных дрэў, каля якіх прапаўзалі. Рускія залеглі на ўскрайку лесу. Мы не варушыліся і толькі напружана ўглядаліся ў іх. Але рускія не паўзлі далей. Мы ніяк не маглі ўцяміць, што ім трэба. Тут Ганс штурхнуў мяне і шапнуў: «Ці не смальнуць?» Я страпянуўся і перапытаў: «Што?» Гэта, відаць, прагучала вельмі застрашліва, бо Ганс увесь час, пазіраючы ў бок рускіх, шаптаў: «Нічога! Нічога!»